o tatlı bakışları damcan yakan cinsinden. Çocuksu bir kız sevdim ben, o narin tavırları nasıl anlasam ki bilmem. Kantinde bir kez gördüm ben büfeden su alırken, ürkek bir ceylan misali masada yalnız otururken. Çok yakınken uzak gibi bir mesafedir ki bilmem, çocuk gibi korktuğumdan sadece hep bekledim ben. Ama hayat hiç insana adil davranmıyor, yıllar yaprak yaprak takvimden kopuyor. Şimdi o nerede ben nerede Allah bilir, sorma hiç sorma. Yaprak takvimden kopuyor. Şimdi o nerede ben nerede Allah bilir. Sorma, hiç sorma. Sorma.